أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. منافقان قبائح او داغی ناکارا اوصاف بیانولو ذکر کیدل چې پاغی کی دسا اوصاف و تذکرہ خوشوا اوصا اوصاف او قبائح دا سیدی چه غوز ذکر گئی ظاہر کی او شبا او سوال لاتو چې دا خلق قدر مالدار دی دولتمند او شتمن دی او سره داغی نه چې منافقان دي نو دا الله دی له دا دوره مال او دولت ولې ورکړل دي داغی جواب کوي چې دا دی له د دیو جن الله ورکړل دي چې ردی د سرګردانه او د دی د پریشانه د پاره سبب جوړ شي کنه دا د دی د سرګردانه او د پریشانه د پاره یو سبب دی څنګه د مقام کی وی چې فلا توجب کا اموالهم نو تعجب که دیو نو غرزی تالا مالو نددی ولا اولادو همون اولاد ددی انما یرید اللہ یقینا غواری اللہ تعالی لیعذبهم بها چه عذاب ورکی دیتا پس ببد دی مال و دولت فی الحیات دنیا پا جند دنیا کی ها زمیر دی کسرت تراجی دی چه دا مال اولاد دیر دی کنا ددی پوجو اللہ عذاب ورکی او تزهق انفسهم او زی ساونه د دی وهم کافرون حال دا چې دی کافری معنا دا الله دې لپاره مال ډیر ورکړل دی چې دی خپ پریشان شي کنه ځکه ډیر مال او بد حال ته د سوچونه ډیر شي دل د شپې بیا خوب نه ورځي او کله د یو مال سوچ کوي کله د بل مال سوچ کوي کله یې منډه ته نظر ځي کله بلې ته کله د یو ورټ سوچ یو کله د بلی مال ډیر دی کنه اجه مال سور ډیریږي کنه دومره پریشانی ډیره راولی ښه او بیا خصوصا چې هغه کې د الله حق هم نه ادا کیږي او دې غلطه ده کې منافقت هم نه نو په دې باندې الله پریشانی راولی غ مال د دې پاره وبال شي کنه او ساتي وزي او د کفر په حال کې د دنیا نه لاړ شي اکثر ولی کله کوم ته مالی نقصان راشي نه په دې ډیر بوج کیږي چې دا ولی زما د مالی نقصان وشو نو کله الله ته داغه په حق کې بددي کړي کله د پیغمبر حق کې بددي کړي کله د دین په حق کې بددي کړي کله مونږ ته غلطه خبرې کړي کله د مسلمان په حق کې غلطه خبرې کړي نو دې داسې لړ شي د دنیا نه او بل دغه مال د لپاره پریشانی شي د غټلې او غټلې او پیسې پیسې او تڼې تڼې را جمع کړي وا ا دې ته کمزورې شو بوډا شو ولې ټول عمر خوځوانه کې نو کنه چې بوډا شو دې خو اولاد را ورسېد او هغه بدخرچ دي نو کله په یو سره لګي کله په بل سره دی وته ګوري وتیږي خو څه کول نشي نو په داسې حال کې د دنیا نه لاړ شي کنه چې ډېر د پریشانه حالي وړي رب تر حالي او یا حلفون بالله بیا سوال لاغي چې زه ټیک ده علامات او نخې دی یو سړي کې د منافقت شته لیکن دی خو هغه قسمونه کوي چې زه مسلمان یم او زه پوخ مسلمان یم او زه کلک مسلمان یم او ستاسو ملګری یم الله جل شانوی دا قسمم دې دروغ قسمونه خوري قسم له اعتبار نشته د منافق و یا حلیفون بالله او قسمونه خوري په الله تعالی انهم لمنکم چی یقینا دې تاسو د ډلې نه دي او ما هم منکم او حال دا چې دې تاسو د ډلې نه نه دي دا اولې وی په خلوی چې تاسو سره ملګری یو تاسو ملګری مرګرتیا کیو ولکنهم قوم یفرقون لیکن دا یو قوم دی چې بوز دلان دی یریږي درپوک خلق دی د دې وجه نه یره به پرته چې اسې نه چې زمانه حال نه دی خبر شي زما دړه نه دی خبر شي را باندې کی را باندې ولکنهم قوم یفرقون او بیا خصوصا د جنگ په حالاتو کې لو یجدون ملجأ قدیم دی زید پناه او مغارات یا غارونا او مدخلا یا سرنگ پز مکه کې لولو الیه نخامخا دی با ورز غلیده لغیتا و هم یجمحون دی با پویا والا جمع حسته وي جموح ک جموح الفرس لکه سن چې اس زیرا د کشانت به تیز روانو ښه معنا د جګړې میدان دی کافر هغه سره مسلمان اړم دی نو په داسې ځای کې دی زیاده پناه ګوري ښه نو که موندې نو هغې ته بتل نه وي یا به غار ګوري ملجا زیاده پناه مغارات د غار جمع ده غارونو ته وي مدخل زیاده ورننوتو سمستې ته وي سرنګ ته وي په ځمکه کې د دې باغې ته ور مخ کړو لولو الیه او هم یجمعون دې په پویاوالن یسرعون اسراعا منډه به والا ومنهم من يلمزك في الصدقات او بعض ردینا غدی چې عیب لګی پتا باندې په تقسیم د صدقاتو کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په صدقات تقسیمول نو دا سړی ته به قتل او داغه مناسب به غلا حصہ ورکوله نو منافقانو باندې دا زین شو حدیث کی راضی بخاری کیشتا نسائی کیشتا ابن جریر راول د خپل سند سره به حقی ذکر کړی دی نور علماء ذکر کړی دی ابو سعید خدری زلانو وی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل تقسیم کو پدې کې او سړی راغې چې هغه ته ابن ذل خویسر وی په نبی له سلام ته وی چې انصاف وکای دل یا رسول الله نبی له سلام او تغوسه شو وی حق او من یعدل اذا لم عادل او تباش سوق دي چې هغه به انصاف وکړي کله چې زين انصاف ونکم عمر رضی الله عنه اے ذن لي اضرب عنقاد الله رسول اجازه ترا کچ دي سړي له خدا سر وام منافق دي نبي عليه السلام وي دع فري دروکي کا فان له اصحابا يحتر احدكم صلاته من صلاتهم وصيامه من صيامهم تدا سي ملګري دي چې تاسو کې به یو تن خپل مونږ داغه د مونږ نه کم غني تاسو کې په یو تن خپل روزه د هغه د روزي نه کم غني دور په اخلاص په ظاهر کې معلوميږي په دین به دور په اخلاص عمل کوي ظاهر کې خو يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يا يمرقون من الدين كما يمرق الشعرة من العجين د دین نه بدات لغوزي لکه غش چې د لیندې نوزي یا لکه ویخته چې د وړو نوزي ها نو دا غي بارک هدایت کریمه نازل شو چې بعضی هغه دي چې تابانه عیب لګي په بارا د تقسیم د صدقو کې ظالمان او بیا سنخه نخانی دا غوسه ظاهری ذکر کړی وي هغه راوي چې دا کس چې کمراغه د ابن ذل خویسر چې ما او توقت کنه نو غائر العینین دا سترګې ډونګو ته کوزی شي وي عظیم الوجنتین دا ننګي پر اپړتی دیلو ناتل جبها دا تندې بوت راوته او کس اللحیا ګورګیره و محلوق الراس سره کټا خرولو دا صفاتونه هغه ذکر کړو دا څنګه انسان وي غراغه او نبی علیہ السلام باندې د اعتراضونو کړو آیاتونه نازل شو چې بعضی په دې کې داسې دي یلمزک فی الصدقات چې عیبونه لګی پتا په بارا د صدقو کې تقسیم د صدقو کې فاین او تو منها نو کور کړی شي دې ته دا غین رزونو خوشاله وي و ان لم یوتو منها او کور نکړی شي دې ته دا غینا اذا هم یسخطون نو دغه وخت دی خپوی بیا سخت پکې راشي ښا چې دا ولې مال را نکړنو دا ولې ما تلک استای سن کېد کنه تا پکې حق نه اوسه ته ملونه شو نو دې په دې پړته دې لري ښا معنا دلې چې زور کې دې خوشاليږي دا رنګ دې ته چې څه فائدہ ملاويږي نه دې بیا عمل کړې اجه کم ځای کې ته فائدہ نشته کنه نو دا د منافق شان او مخ کې تیر شي او هغه دې کې ما تشریح کړې و چې کله سخته پراشي کنه نو بیا ځان وباسي او اسه با تا سره ځان ملګری ملګری کیو من الناس من يعبد الله على حرس حج کې وراشي فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه بعض هغه چې د الله بندگی کوي خو په یو اړه باندې کوي نو کده ته خیر او خوشحالي او حال راشي نو دې خموت مېني ويره خدین مې مونږ دی ښه مزي مزيدي پکې ټول غنیمت او کبه باندې صح حال راشي کنه نو په دغه وخت کې دې بیا وګو باسي ښه وین اصابته فتنه انقلب على وجهه بیا واپس شيخه په مړه دا پکې نه مسلمان نه مسلمان ټوک نه ټوک وي بیا واپس شي ولې مثال دا غسړي سره دی لکه بل سره روان دی بین شوړي ادم وګاړه مکړه د نور موګیړه نکړې دي کوم ځای چې زور راځي نو دی غلې غونته وګو باسي اجه کوم ځای کې په آسان باندې به پويږي ناشي وګدا سي کړی دا د مثال داسې دی خچه په د زور نه کنه نو دې ملګری دی خو چې زور پر راشي نو دی وګو باسلا دا حال ده دو کنه الله جل شانو ازام یسخطو دغه وخت یې ډیر غوسه دی ښه اولاو انهم رضوا دا بو کنا جنازه کې بډیر کسان په دینیت شریکېدل قاضی مولانو کې ټول نه چیرې څه پکې ملو شي که اسحات په پکې نو بیا کنا یاره وی دام مړ ارسلې وښپی وګدي کې چې زمړې ما مړې خو غ پلان کې وې استایات شي کنه چې تلې دله سر په غ چغان دی نوټه پکې راکړه نو ګوره وې ته دې د پاره راتلی جنازه له جنازه خو دې د پاره دی مسلمانو په شي الله تعالی ثواب درکې او قیرات ثواب دې پکې ا قبر ته چې حاضر شي بل قیرات کې او قیرات دو حد د غرم ردی تاړو چاته ګوره م په دینیت باندې دا جنازه کوي چې الله مال د اخرت اجر راکړي خلک څه کې پته درې ولي نو ته کې دا اخلاص نو دې د پرسه د پاره تلو دې وژنه چې دا چې خغون ته سامه وو یلکه یو بل ته په خوشاله وینن جاز پرې وته اج دا چې کمزور غونته وو یې سباز غونته دی اشا خو دې خو وو کنه په بیا شي جنازه ته پاکستان کنه دا به دې ته قتل وای تعالی چې کله فایده ملاوي کې نو خوشاله کی اجه فایده نه نو دغه وخت کې بیا سم پرسیدل اذا هم يسخطون اجه علماء او کې عالم دې بجلیګر استاد وته یا کی سکه کله کله دا خلک دا کیسټه لګي بازي خبرې لري خې کوي دا پکې مې خبره کوي مونږ طالبان ولته کې او یا مړ شو چې تنو خان وو مالدار وو نه دې پکې 500 روپو نوٹ ورکاو او کې 500 روپې ور ډېر شي خدای دې وختو چې دا ډېر شي وي 500 روپې وخت چرګه کې دشه تا اوس کې نو چرګه کې نه کیه او چرګه به کېدا ناغه دې 500 روپو غنه وی لوټ چر واغست کنه نه پلار راتو دا کنه به دا کړه صبح سدا سي ویمړې دې ته وي هر سړی خپل وګ دی کیږي زمړې کنه ویمړې دې ته وي چغار به په باسه کنه راته پدی خوشاله دي کدا الله په ورکړه خوشاله شوی کنه نو الله تعالی د خپل فضل نه نورم درکړیو او ستا ایمان کې به اخلاص ومو دنیا بدیم خوا او د اخرت بدیم خو ارسل تبا کړه والا او انهم رضوا او که ته بشکا دي خوشاله شوی ما تاهم الله او رسوله هغه څه چې ورکړي دي ته الله او رسول داغه الله ورکړي دي او رسول به تقسیم کړي دي ځکه نبی السلام انما انا قاسم والله يعطي ورکون کې الله دې خو دې ویشم صرف وقالوا اديداس ویلوي چې حسبنا الله کافی دې مونږ لره الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله زرد چراب کې مونږ له الله د خپل فضل نو پیغمبر داغه مان الله به راکی او پیغمبر به را باندې تقسیم کی داسې غنیمتونه به راشي کنه انا الى الله راغبون یقینا مونږ الله ته رجوع کوون کیو الله ته رغبت کوون کیو کدی دا سویره دا ودی لري راخوا مطلب دا لري کدی بډیرخه حالو خو دی ولګیدل ارسه ځان له ختم کړو اوس دا صدقات د دې مصارف خي چې د صدقات او مصارف سری خصوصا صدقات فرضیه واجبه زکات چې وته وي دا غي زی خيخه چې دا بداسې کسانو لور کوي انما صدقات للفقراء یقینا زکاتونه ورکې دي شي محتاج وتا غریبانان وتا محتاج دي فقير دي والمسكين او مسكينان وتا فقير او مسكين کې فرق دي فقير هغه ته وي چې څلک ونته وسري او مسكين هغه ته وي چې څو سره نشته کنه امام ابو حنیفه رحم الله وي او چا وي فقير او مسكين چې کله یو ځای راشي دواړه د دې معنا به مدغی لکه څنګه چې امام سی ویلي دي ا چې کله ځان ځان لراشي نو بیا فقير په معنا د مسكين راځي او مسكين په معنا د فقير راځي اذا اجتمع افترقا و اذا افترقا اجتمع ځکه چې کله یو ځای شي نو بیا د یو بل معنا کې جدا شي ا چې جدا جدا ذکر کیږي نو فقير په معنا د مسكين او مسكين په معنا د فقير او فقراء جمع د فقير مساکين جمع د مسكين او العاملین علیها او غکار کون کی چې مقرری پاغه باندې زکاتونه راټولې د خلکونه عامل دی او هغه بیت المال ته جمع کوي نو دا غلط تنخواه ورکول کیږي دا غینه ځکه وی هغه مصرف دی ول عاملین علیها او المؤلفه قلوبهم او هغه چاته چې خوشاله ول شي زړونه دا غي دا غي زړونه خوشاله ول شي دا سوق دی چا هوی پیدا سوق د اشراف العرب نو رسول الله صلی الله علیه وسلم با دا غی الفت پیدا کو اسلام سره د پاره چې اسلام تراشی نو غیله به سوور کلو کلو منهم اشرافهم من العرب کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یستالفهم رسول الله صلی الله علیه وسلم با دا غی مینه پیدا کول اسلام سره د پاره چې اسلام تراشی نو فیرضخ لهم غیله به سوور کلو کو سپکه داسیو چې دا غی رشتہ دارو ایمان تراغلیو دوستان ایمان تراغلیو او اغي کمزوري نیت والو دا غی طالب به کو نوی نوی مسلمانې تلګ مینه پیدا شوی و ناغیله به سوار کړو سپکه داس یو چې مقصد دا و چې د دین نظرا چې دی ته وګوري کنه د دې غون ته خلق ناغیم دین طرف تراشی شاید چې دا لومبه قسم چې و د دې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم د خمس الخمس نو ورکول چې هغه د نبی له سلام خپل حق و. او د دینه سکسان داس یو کنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به داغی دړ تالیف راوستن ورکړه به کوخه بیا رستو ردی خلقو دا حصہ ساکته شوی دا ځکه رستو د مسلمانانو ټولګه مضبوط شو او دا الله کلمه په دنیا غالب شو نو دې ته ضرورت پاتې نشي چې دې تالیف القلب کی دا ابو سعود خپل تفسیر کې وی مشهور حنفی مفسر بار صورت چاداوی حکم د دې باقی دی زاد المسیر کې ابن جوزی وی دا د امام احمد ابن حنبل رحم الله او روایت هو امام ابو حنیفه او امام شافعی امامین همامین دواړو دا وی چې حکم د دې منسوخ دی لکه څنګه چې ما وای امام زهری رحم الله دا غن نقل له مشهور محدث چې لا علم شی ان زما ته دا شی نه دی معلوم چې دا مؤلفۃ القلوب حکم منسوخ کړي وسم دا حکم شته بار صورت قران کریم دی مقام کې دا غی ذکر وکړو چې هغه ته ورکول کیږي د تالیف لپاره او فرقاب او پازاد اولو د سټونو کې غلام دی مکاتب دی او هغه آزادې بدل کتابت دا غین اور پی مالک کو تویل دوره پیسې را ل پیدا کړو ته آزادی ناغله ورکا غریب القران کې ابن قتیبه وی رقاب مراد تنه مکاتبین دي د مقام کې مکاتبین ل ورکا اول غارمینا او قرضدار وتا دبل قرض دی په او قرض راغست لري د خپل حاجت لپاره انساني ضرورت لپاره غریب دی نو زکات ولا ورکا او فی سبیل الله او د الله په لار کې د غارمین ګډ بیا ډیر لوی و د دې د لاندې هغه کسانوم راتلو چې هغه سره گزاره کړه مالدار او هغه ته یو کار داسې حواله لکه مدرسې چلول مثلا د دین یو کار وکاو او پای کې دا خپل پیسې ولګي دی د مسلمانانو مرز کې صلح کوله چې صلح کوله نا کسان یو بل ته نږدې کول نو اې کې خپل پیسې ولګولي دا ډېر لوی ثواب دی ښه چې ته دوه مسلمانان روغې او ستا پکې خپل پیسې ولګي دا نه چې ته به داغې نه د پیسو پته مای ته به دوه کسان روغې نو داغې نه به توګل کې ځان ته خپل ولا ولګا او تا چې خپل ولګولي پکې نو تا اگر چې مالدار هو ته مستحق را دی چې داله څوک زکات درکې دې قبول کې اغستې شي بیا دا غارمین چا دای دلان دی دام را وستی او بار صورت و فی سبیل اللہ او پلار دا اللہ کی معنی مجاہد لے ورکی طالب لے ورکی دا دین طالب دے اے ثواب ام دیرو لکا سنگ مخی تیرشیو بکارا کی و ابن سبیل و عام مسافر لے ورکولیشی مسافر اگر چې په وطن کې مالدار دے خودل تا مسافر دے جیب کے و سرن حساب نشتا برابر نو پاغبان ام زکاة کی دام دا غی مصرف دے دے مصارف ذکر کل دا زکاة دې مقام کې زاد المسیر کې ابن جوزی سم مسائل ذکر کړو چې د زکات دا کول حکم دادې چې د یو کلینه با بل زیتا نشي وړې بلکې هغه نزدې ځکه پکار دي چې کوم غربای پاغي تقسیم وي نو که چې د بل زیتا وړو نو ډیر علماوی دا زکات دد نه کیږي الا دا چې پاغه ځکه د دین زیات محتاج خلقو یا ته د دین سکار کې د چې د دین کار کو چې هغه سره دین اسلام مضبوطې ده او دا قول دی امام مالک امام شافعی او امام ابو حنیفه رحم الله وی مکروه دی ٹھیک ته خو جایز دی مکروه دی که یو سړی دیو دی کلی زکات بل کلی توڑی یا دیو علاقه بل علاقه توڑی خو مکروه دی او دا غم مطلب دا او چې ضرورت توجه نه غوري امام احمد ابن حنبل رحم الله یو خبره کړی وا چې غریب لبا د 50 درهمونو زیات نه ورته 50 درهم غالبا په وخت کې نصاب مان نصاب مرول ورکول شي کول دینه سیوانه چې دغه د پاسه شي امام ابو حنیفه د نصاب له لکه کمو امام ابو حنیفه رحم الله وی دا مکروه دي چې وسړي له 200 درهم ورکی او کوره کړی ولنه جایز دي 200 درهم په هغه وخت کې داسې ویل کې وسړي له څلور نصاب ورکی ها مان امام سی پنیز باندې دا جایز و والله عالم زاد المسیر کی ابن جوزی دغه تفصیل لا نقل کړو فریضتم من الله او رقاب ګور عام کا چې مقام کې رقاب مای مکاتب ته مراد دی غلام دی کنه نو هغه سړی چې دا هغه سټن خطرې په قرض کې ان خطرې یا په کفر او شرک کې ان خطرې او تل لګي او دا هغه د شرک نه د خلاصولو لپاره پیسې لګي په یو مشرک باندې پیسې لګې دي د پاره چې د ایمان تراشي لګول شي په بالکل زکات ولم ورکول شي خو په دې نیت باندې چې دې تراشي او فرقه دا غو سټ په شرک او کفر نه آزاد کدارنګي د دین کار کیږي مدرسه دا جماعت ته بل څه دي او پای کې د خلقو سټونه د شرک نه او د کفر نه آزادول شي ولي هغه ته تلقین د توحید کیږي د الله د دین ورته کیږي او پاغه ځای کې ضرورت کې نه د مصرف ته چې پاغه ځای کې د خرج کې خا دا بیا عامو بیا علما او باز دې زمانی هغه پکې مدارس ټول راوستي چې د مستحق دی اگر چې احناف دا خبره نه کوي هغه وی ټیک د کولی بشي خو هغه مصرف کې خرج کې دی شي مدرسې له ورکول شي هغه مصرف ته دي صرف طالبانو ته او نور علما وی چې نه مدرسه کې هر ضرورت د مدرسې چې دین هغه په تر سره کول شي فریضه تم من الله دا فرض حکم دی د الله د طرف نه والله علیم حکیم او الله تعالی په دې حکمتونو والے یا دې دلاندې ډېر مسائل علماو ذکر کړی دي وګدو مسائل انته مظهری لیکلي دي علامه علوزی تفسیر روح المانی کې لیکلي دي خو بیا ډېر وګدي خبره او منهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن نور عيبنا الذي خلقوا غورا نور قباحتونه غورا ومنهم او بعضي ذينا الذين هغه کسان دي يؤذون النبي چې خفقي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لرا ويقولون او دا غبارکي و اوزن چې دی اوریدون کې د هرې خبرې دی به خو ته شغ وګ دی نو خو چې څوک ته سووی نو دی و چې ټیک ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق داسې ورکړو چې چا څه خبر وکړ نه غلې بشه کنه نو دی به مړه دی خواره خبره قبلې هو اوزن ها دا مطلب نه چې چا به ناکاره خبر وکړ غنی نه غبه برداشت کوله خو چا به څه خبر وکړه نو نبی له صلوات و سلام با څه خبره هغه ته نه کوله غوسه کېده بنا قاریده بنا ځکه داغه خوې داسې دې وایي مړه دې خواره خبره قبلې الله جل شانوي ارهونه قبلې ده شر خبره نه قبلې نه ده شر خبره ته نبی له سلام غوګونه پرانځي قول تو توایا او زونو خیر الکم دې منون کې د خیر د خبره استاسو ده د خیر خبره مني ټیک او د خیر خبره شنی ده شر خبره غدا پیغمبر نه مني دا سموای چې اوزون اوزون خو باغې چې غار ثوري که خیر یو که شری ا محمد رسول الله سلام اوزون د خیر ده مانا اوریدون کې د خیر او منون کې د خیر دی یؤمن بالله ایمان لري په الله او یؤمن للمؤمنین او خبره منی د ایمان والا دلته ایمان لغوی دی ځکه سله کې لام راغې نو مانا سو داغي خبره منی چې غي وته سو وی صحیح خبره ای کنه ناغه منی او رحمت للذین آمنوا منکم او رحمت دې داغه کسانو د پاره چې ایمان راوړې وې تاسو نه دا خصوصي رحمت دې بیا او کنی عمومی رحمت د محمد رسول الله سوره انبیاء کې براشي ان شاء الله یو سل وکه البته بتشریم راشي وزیر و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین 107 نمبر آیات د سوره انبیاء چې نه لګل ته مونږ مگر رحمت د پاره د مخلوقات او دلته وی خاص د ایمان والا د پاره رحمت ته ها رحمت لل د مخلوقات د پاره څنګه رحمت ته ان شاء الله البته تفسیر راشي بیا چې داغه د وجود د وجنه د کافرون عذاب رستو شو دارنګې ډېر فائدې دی دا غو په ژوندۍ کې او دا غو په ژوند کې ناغله حاصل عمومي رحمت او خصوصي رحمت د ایمان والا د پاره دی نو دا سي پیغمبر هغه پسې تاسو خبرې کوي او هغه باندې اعتراضونه کوي هغه خپه کوي او یاد وساته والذین یؤذون رسول الله هغه کسان چې خفقی رسول د الله لهم عذاب الیم دې د پاره عذاب دې دردناک سوره احزاب کې هم راشلته و پنځوس کې چې دا خلکو لپاره ناکاره عذاب دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خفقی داغه باره کې غلطه خبره کوي بې ددی کوي داغه یا حلفون بالله قسمون خری دا منافقان په الله لکم تاسو ته ليردوکم دې د پاره چې خوشاله کی تاسو تاسو پر دروغ قسمونه خری چې قسم په خله زما دا مطلب وز دا ایم زدا مطلب به دی چې تاسو رضا کوي او الله ورسوله احق ان يرزوه او الله ورسول ډیر حقدار دي چې رضا کړې وي دیغه ان كانوا مؤمنين کوي دي ایمان والا کدي ایمان والو نو پکارو چې الله او د الله رسول رضا کړې وي او دی لګینو خلق رضا کوي ښه ادا د منافق صفات ذکر کوه او دی وجنا دا ویل شيو چې خلق مر رضا کوا الله رضا کا خالق رضا کا مخلوق مر رضا کوا معاویه رضی الله عنه عائشه رضی الله تعالی عنها تخت لیکلو چې د مؤمنانو مور ما تاسو مختصر د نصيحت راولېګا ولا تکسري وګده خبره مکوا ناغي وت لند جواب ولېګو وته وي ماویا انه من التمس رزن الناس بسخط الله وكله الله الى الناس ومن التمس رزق الله بسخط الناس كفاه الله مؤونه الناس سوک چې خلق رضا کوي او الله خفقي من التمس رزق الناس بسخط الله وكله الله الله خلق توسپاري او من التمس رزق الله بسخط الناس او سوک چې الله رضا کوي اگر چې خلق خفشي كفاه الله مؤونه الناس الله به د خلقو د مشقت نه بچ ساتي خدا حقیقت دی مخلوق چې تر رضا کوي نو لس تعالی بتا غسر خو کې رضا به کې اورس بچتا دا شوشي چې ستاره طرف نه باغ سره لګ بدو شي بس د ټولو مرګ دشمن بدي شي اخو پرې د خپل خزا چې حدیث کې راځي نبی له سلام یې ما په جهنم کې ډېری ولیدې کنه نظرانه تاسو کوي د الله رسول ولي په تکسر نه لانا او تکفر نه لاشیر تاسو د خاون نافرمانی کوي کله سکارې د سره خکړي او ورسته ته کور ته پخړې رانه نه ته ماره ایتو فیک خیرن قطو ما دې کور کې چې د خیر نه دیلې دا خطرناک شي خپل خزر سره رضا نه کړی شي بلبل اسوکی چې به رضا کی نو مخلوق کته ډیر رضا کې مستانه به خپشي نو الله رضا کو د مخلوق خیال مساته که خپکیږي خپدې شي کنه یاره په غم کې بارا نه دی خپشي یاره په خاده کې نه دی د وژن غم او خادي ټول د انسانو په طریقو کې یا د انګريزانو په طریقو خپل طریقه پری دی دری وژن رسمونه یې پکې ریواجونه یې پکې چې وګوري پای کې ځان ګنڈلې وي دنیا هم تبا اخرت هم تبا او خلک هم خوشاله نه تاسو څنګه به راځنه بیا ورته وای ښا دا غټي غټي ولې می چکړي لري ته چړو زه دا چې لیکړو واغه چې لیکړو کان کې دیله مجموع ورکړو هم کړو نه لګلا ورغه پسې دیم ځل وی دا غړالي ریجی رالې موږ لره راغلي موږ له پکې له یو پټي یې ښا کان کې وی دا چې لیکو ته بیا وګوره کنه چې سوره خبري نشه رضا کوله ښا دا الله در رضا کولو کوشش وکا والله ورسوله منافق صفت ته چې هغه خلق رضا کوي والله ورسوله احق ان يرزوه او الله ورسول ډیر حقدار دي چې رضا کړي دی غلرا ان كانوا مؤمنين کوي دي ایمان والا بیا وته ګوره فلا توجبك اموالهم تعجب کړي او ورزي تعالی مالونه د دوی ولا اولادهم او نه اولاد د دوی انما يريد الله يقينا غاري الله ليعذبهم بها عذاب ورکی دیتا په سبب دا غی فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی و تزحق انفسهم اوزی ساون دا دی و هم کافرون او حال دا چی دی کافری و یحلفون باللہ و قسمون خریدی پا اللہ انہم لمنکم چیقنن دیستاسو دردلی ندی و ما هم منکم او حال دا چی دیستاسو دردلی ندی ولیکنهم قوم یفرقون لیکن دا یو قوم دی چی یریگی لو یجدون ملجا کدی مندی زید پنائے او مغاراتن یا غارونا او مدخلن یا سرن پزمکا کی لولو الیه خامقا دی با ورغلو اغیتا و هم یجمحونو دی با پویاوالا و من هم میل مزکا فی صدقات او باجر دینا غدی چی عیب لگی پتا پا تقسیم دا صدقاتو کی فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا نُكَوَرْكَلِ شِدِيتَ دَاغِينَ رَزُونُ دِي رَزَائِ دِي خُشَالَي وَإِنْ لَمْ يُوتَوْا مِنْهَا كَوَرْنَكْلِ شِدِيتَ دَاغِينَ اِذَاهُمْ يَسْخَتُونَ نُدَغَ وَقْ دِي خَفَئِي وَلَوْ أَنَّهُمْ رَزُو او کچرته به شکا دی خوشاله شوه ماتاهم الله و رسوله پاغه چې ورکړی دی ته الله او رسول داغه وقالو دی دا سه ویلې حسبنا الله کافی دی موږ لره الله سيؤتينا الله من فضله و رسوله زرد جراب کی مونتا اللہ دخل فضل نو رسول داغو انا الاللہ راغبون یقینا مون اللہ طرف تا رغبت کون کیو انما صدقات للفقراء یقینا زکاتنا ورکی دیشی محتاجو تا والمساکین و غریبانانو تا والعاملین علیہا و کار کون کو تا چی مقرری پاغی باندے والمؤلفة قلوبهم او غچاتا چه خوشالو لشی زرون دا غی وفر رقاب و پازادولو دو ستونو کے والغارمین و قرصدارو تا وفی سبیل اللہ و پلار دا اللہ کے وابن السبیل و مسافر تا فریضتا من اللہ فرس حکم دے دا اللہ دا طرفنا واللہ علیم حکیم او اللہ پوید حکمتن والا دے ومنهم اللذین او باجر دینا دا کسان دی ازون النبی چه خفقی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لرا و یقولونا اوی هو اوزن دے قبل ان کے دے دا ہر خبرے قل تو توایا اوزنو خیر لکم دے من ان کے دا خیر دا خبر استاسو دے یؤمنو باللہ ایمان لری پا اللہ و یؤمنو للمؤمنین او خبر منی دے ایمان والا و رحمت للذین آمنو منکم او خاص رحمت دې داغه کسانو د پاره چې ایمان راوړل تاسو نه والذین یؤذون رسول الله او هغه کسان چې دی خفقی رسول د الله لهم عذاب الیم دې د پاره عذاب دې دردناک یحلفون بالله قسمون اخری پا اللہ لکم تاسو تالی ارزو کم دیده پارا چی رضا کی تاسو خوشحال کی تاسو واللہ و رسولہ احق ان یرضوہ او اللہ و رسول دیر حق دار دی چی رضا کڑے وی دی اغا ان کانو مؤمنین کئی ایمان والا